Za minutę 21. Radio Navigator. I jeszcze przed 21. czas na informacje dla kierowców. Kończy się weekend na drogach. Wciąż spory ruch, ciasno na Zakopiance. Do tego zderzenie 4 aut w Krzyszkowicach między Myślenicami a Głogoczowem. Pokonanie 100-kilometrowego odcinka z Zakopanego do Krakowa zajmuje teraz co najmniej 3 godziny. Szczególnie ciasno przed mostem w Białym Dunajcu, w Nowym Targu i Rabce. Państwo polecają objazd przez Czarny Dunajec, Rabę i Skumielno-Miało. Wracamy, ale bardzo wolno z Dart w Beskidach. Zapchana trasa Wisła-Ustroń, Wiślanka w stronę Cieszyna i Bielska do S1 w Żółwi. Tempie. Utrudnienia też na Krajowej 19, na Podkarpaciu w miejscowości Równe, niedaleko Barwinka, kolizja i ruch wahadłowy. I kłopoty też z przejazdem Krajową 17. W Tomaszowie Lubelskim zderzyły się 3 auta osobowe, droga jest zablokowana, a objazd poprowadzono ulicami miasta w kierunku przejścia granicznego Chlebenny. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi i do usłyszenia. Radio Navigator Trójki. Na zegarach wybiła 21, niedziela, 15 dzień lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Włoskie statki ruszyły na ratunek 12 łodziom pełnym imigrantów płynącym z Libii w stronę Lampedusy. Co najmniej kilka dni zamknięty będzie most Łazienkowski w Warszawie. Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższym tygodniu. W tym serwisie też wypełniona po brzegi Krakowska Filharmonia, czyli charytatywny koncert i licytacja dla Krzysztofa Globisza. Ale na początek akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym. Włoska Straż Przybrzeżna i statki marynarki wojennej ruszyły na pomoc uciekinierom z Afryki. Między włoską wyspą Lampedusa a libijskim wybrzeżem w wyjątkowo trudnej sytuacji mogło się znaleźć około 1000 osób. Jak podają agencje, dotąd udało się uratować około 150 imigrantów. Kilkanaście łodzi i pontonów płynie w kierunku Włoch, przede wszystkim ku Lampedusie i Sycylii. Pomagają im jednostki Straży Przybrzeżnej oraz statki biorące udział w unijnej operacji Tryton. Włoski minister transportu i infrastruktury Maurizio Lupi ujawnił epizod, jaki miał dziś miejsce na wodach cieśniny sycylijskiej. Grupa uzbrojonych mężczyzn poruszających się motorówką ponaglała Włochów do szybkiego wzięcia na pokład pasażerów jednego z pontonów, po czym przejęła go najwyraźniej w celu ponownego użycia. Nic podobnego nie miało dotąd miejsca i Włosi zaszokowani są poczuciem bezkarności i agresywnością przemytników ludzi. W tym samym czasie do Włoch płynie 150 osób ewakuowanych z ambasady w Trypolisie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pewne jest jedno, utrudnienia i spore korki będą co najmniej przez kilka najbliższych dni. W nadchodzącym tygodniu zapadnie decyzja, kiedy zostanie wznowiony ruch na moście Łazienkowskim w Warszawie. Dokumentację w tej sprawie opracowuje stołeczny ratusz. Jednocześnie trwają prace biegłych, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Pożar mostu Łazienkowskiego trwał około 12 godzin. Konstrukcję gaszono całą noc. Mimo to... Most, jego konstrukcja jest stosunkowo w dobrym stanie. W tej konstrukcji metalowej nie ma żadnych naruszeń, żadnych takich zagrożeń, które by mogły mówić o katastrofie. Zapewnia wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Oględziny mostu rozpoczęli biegli oraz inspektor nadzoru budowlanego. Nie można wykluczyć, że ktoś podpalił drewnianą część konstrukcji po prawej stronie Wisły. Prokurator już zajmuje się sprawą. Wiadomo, że w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo. Na razie są to czynności przed wszczęciem. Będziemy je prowadzić w kierunku spowodowania zagrożenia pożaru dla mienia znacznych rozmiarów. Informuje Renata Mazur ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Tymczasem ratusz rozpoczął opracowywanie ekspertyz, które mają dać odpowiedź na pytanie, kiedy most będzie ponownie otwarty dla ruchu. Do tego czasu kierowcy będą musieli omijać główny odcinek trasy Łazienkowskiej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Duńska policja ujawniła dane napastnika z Kopenhagi. To 22-letni Omar El-Hussein, który urodził i wychował się w Danii. Mężczyzna wczoraj zastrzelił dwie osoby w dwóch zamachach w centrum kulturalnym i w synagodze, a następnie został śmiertelnie postrzelony przez policję. Był już wcześniej znany funkcjonariuszom, należał do gangu, nielegalnie posiadał broń. Słowa wsparcia dla Duńczyków w związku z zamachami terrorystycznymi w Kopenhadze płyną z Francji, gdzie do krwawych ataków doszło miesiąc temu. prezydent Hollande, który w geście solidarności udał się do ambasady Danii w Paryżu, powiedział: istnieje zbieżność między tym, co stało się w Danii i we Francji w styczniu. I mimo, że to nie jest ta sama siatka terrorystyczna, to jednak jest to ta sama determinacja, aby uderzyć w nasze wartości, wolności i bezpieczeństwa, jakie chcemy dać każdemu obywatelowi bez względu na to, jakiego jest wyznania. Francję i Danię łączy dzisiaj ten sam smutek, ale i ta sama wola walki o nasze wartości przeciwko terroryzmowi. W Paryżu przed ambasadą Królestwa Danii odbyła się manifestacja, której uczestnicy skandowali: wszyscy jesteśmy Duńczykami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Afera SwissLeaks zatacza coraz szersze kręgi na Bliskim Wschodzie. Tamtejsze media ujawniają listę znanych osób, które miały konta w szwajcarskim banku HSBC. Bank pomagał swoim klientom w unikaniu płacenia podatków, a wśród właścicieli kont są koronowane głowy i osoby związane z Al-Kaidą. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, które ujawniło aferę SwissLeaks, twierdzi, że HSBC pomógł uniknąć opodatkowania 100 tysiącom swoich klientów. Media na Bliskim Wschodzie od kilku dni publikują kolejne nazwiska klientów banku. Cztery konta miał w HSBC król Jordanii Abdullah, choć jego prawnicy twierdzą, że jako koronowana głowa jest on zwolniony z płacenia podatków. W dokumentach pojawia się też nazwisko króla Maroka Mohameda VI, który miał trzymać w banku 9 milionów dolarów. Na listach ujawnionych przez dziennikarzy jest też izraelski miliarder Benny Steinmetz. Wśród klientów HSBC były też osoby niechętnie widziane w Unii Europejskiej, jak na przykład kuzyn syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada, Rami Makluf, który w Stanach Zjednoczonych ma sprawę o korupcję. Media informują też, że wśród klientów banku byli Saudyjczycy, ściśle powiązani z najważniejszym kręgiem finansowym Al-Kaidy oraz rodzina Osamy Bin Ladena. Jeden z Saudyjczyków miał mieć na koncie w HSBC około 70 milionów dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pióro od papieża sprzedane za 25 tysięcy złotych. Franciszek przekazał je Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. W krakowskiej Filharmonii odbyła się licytacja przedmiotów, z której dochód zostanie przekazany na leczenie Krzysztofa Globisza. Aktor w ubiegłym roku przeszedł wylew. Z całej Polski do tej pory przychodzą i listy, i przedmioty. 1500 po raz pierwszy. 1500. Wydaje mi się, że taki człowiek jak pan Krzysztof Globisz zasługuje na to, żeby tylu ludzi, a nawet i więcej, doceniło to, co zrobił przez swoje życie dla nas wszystkich. Bardzo cenię Krzysztofa Globisza, miałam też okazję go poznać i uważam, że jest naprawdę dobrym człowiekiem, nie tylko dobrym aktorem. Przyszedłem nie tylko na koncert, ale również na licytację przedmiotów podarowanych przez artystów, prezydenta, premiera, a nawet papieża. Przedmioty, których nie uda się dziś zlicytować, trafią na aukcje internetowe, a licytację poprzedził charytatywny koncert. Na scenie wystąpili m.in. Jerzy Trela, Grzegorz Turnał i Zbigniew Wodecki. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Informacje sportowe Monika Słukowska. Lider tabeli nie najlepiej rozpoczął rundę wiosenną. Legia Warszawa przegrała dzisiaj z Jagiellonią Białystok 1-3 u siebie w 20. kolejce Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu punkty z Krakowią zgubił drugi w tabeli Śląsk Wrocław. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Jutro na zakończenie pierwszej kolejki rundy wiosennej Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych w oczy rzuca się wysoka wygrana Barcelony, która pokonała Levante 5-0. W Anglii Arsenal Londyn awansował do ćwierćfinału FA Cup. Kanonierzy pokonali Middlesbrough 2-0. Całe spotkanie w bramce Arsenalu rozegrał Wojciech Szczęsny. Kolejnym rywalem londyńskiego zespołu będzie Liverpool, który wyeliminował Crystal Palace. Rekord świata w długości skoku narciarskiego Petera Prewca nie utrzymał się długo. Dziś również w Vikersund 251,5 metra skoczył Andreas Fanemel. Norweg pobił tym samym ustanowiony zaledwie wczoraj rekord Słoweńca. Zawody wygrał Severin Freund, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 14 miejsce. Bez medali wracają do kraju nasi łyżwiarze szybcy z Mistrzostw Świata w Herenwen. Dziś Artur Waś zajął 5 miejsce w wyścigu na 500 metrów. Do brązu zabrakło mu 22 tysięcznych sekundy. Tuż za podium, zgadza się. Niestety chyba uległem presji. Ten pierwszy bieg zupełnie mi nie wyszedł. Wydaje mi się, że podium było jak najbardziej do zrobienia. Natomiast no nie udało się. No, wydaje mi się, że jednak troszkę za bardzo o tym myślałem. To tak jakby przez cały tydzień budowało napięcie. No i niestety nie udźwignąłem tego ciężaru. Na 1500 metrów pan dziewiąta była dziś natomiast Luiza Złotkowska. Sebastian Ogier wygrał rajd Szwecji, zapewniając sobie sukces na ostatnim odcinku specjalnym. Francuz z Volkswagena wyprzedził Belga Thierry'ego Neuville'a oraz Norwega Andreasa Mikkelsena, który był liderem przed ostatnim OS-em. Popełnił jednak błąd, zarył w śnieżną bandę i stracił szansę na pierwsze zwycięstwo w WRC. Robert Kubica zajął 20 miejsce. Ogólnie no, szkoda problemu, takie są rajdy, taki jest sport, ale naprawdę mogę być zadowolony. Może nawet nie z tego zwycięstwa OS-u, ale ogólnie z z tempa, który podróżujemy i z tempa, które nam daje komfortową jazdę, co jest najważniejsze w tak trudnym rajdzie. Rywalizacji w Radzie Szwecji nie ukończył Michał Sołowow. Broniący tytułu Austriak Marcel Hirscher prowadzi po pierwszym przejeździe slalomu w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek. Drugi jest Rosjanin Aleksander Horoszyłow, a trzeci Szwed Ande Myrer. Maciej Bydliński wypadł z trasy pierwszego przejazdu, drugi przejazd zacznie się za godzinę. A w biegach narciarskich Marit Bjergen zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Dziś w Östersund zajęła drugie miejsce w rywalizacji na 10 km techniką dowolną. Wygrała Szwedka Charlotte Kala. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo 18-20 lutego 2015. W nocy bez opadów, jedynie na zachodzie i południu, wszędzie indziej może przelotnie padać śnieg. Najzimniej na Podlasiu minus 9 stopni, w centrum minus 4, na zachodzie minus 2. W poniedziałek padać nie powinno, a zza chmur ma wyglądać słońce. Termometry pokażą minus 5 stopni w Suwałkach, 0 w Lublinie, plus 1 w Krakowie i Gdańsku, 3 w Zielonej Górze, 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żyć to jest rozłożysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi ramionami, krągłymi udami, z przymkniętymi oczami. Prowokuje nas, domaga się pełni męskiej żądzy. Zwyciężymy w tej próbie albo zawiedziemy, czy pan rozumie, co to znaczy. Koniec świata. Czarodziejska góra Tomasza Manna w Teatrze Syrena. Zapraszam, Daniel Olbrychski. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś, a także książki. Jesteśmy, dobry wieczór. W najwyższej półki. A dziś w audycji opowieść o kościele scjentologicznym i o jego założycielu. Spotkanie z książką, która w Stanach Zjednoczonych okazała się być sensacją wydawniczą, ale sensacją w dobrym sensie. Wieloma czytelnikami wstrząsnęła. To Droga do wyzwolenia Lawrence'a Wrighta. W nadchodzącym tygodniu ta książka ukaże się po polsku z naszym znakiem jakości, a my sięgniemy po nią już dziś w drugiej części audycji. Będziemy też na Dominikanie i opowiemy o bardzo ciekawym wznowieniu sprzed 20 lat. A zaczniemy od Lwowa. Już za chwilę trafimy tam na Ukrainę wspólnie z Żanną Słoniowską. To nowe nazwisko, debiutantka. Przypomnę jeszcze, że działa nasz profil z najwyższej półki na Facebooku. Tam jest nas dobrze ponad 31 tysięcy osób. Zapraszamy rzecz jasna kolejne. Proszę zajrzeć i zobaczyć, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Z najwyższej półki na Facebooku działa też adres książki @polskieradio.pl i nasza strona www.polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy. Znaleziony w sieci artysta ukraiński ukrywający się pod pseudonimem Failwaf, o ile dobrze to odczytałem. Dziś pojawi się jeszcze w najwyższej półki przy okazji rozmowy z debiutantką urodzoną we Lwowie, a mieszkającą w Krakowie Żanną Słoniowską. Właśnie się ukazała jej powieść Dom z witrażem. Ta powieść wygrała konkurs na nową polską powieść zorganizowany przez jedno z krakowskich wydawnictw. Pani Żanna jest dziennikarką i tłumaczką mieszkającą w Krakowie. Wystarczy spojrzeć na okładkę książki, a widać ją na naszej stronie internetowej i na profilu z Najwyższej Półki na Facebooku, by poczuć klimat, atmosferę miejsca, o którym pisze pani Żanna, która jest także naszym dzisiejszym pierwszym gościem. Lwów, przepiękne miasto, a w nim przepiękna kamienica, zapewne z początku XX wieku. Tak można przypuszczać. A w tej kamienicy, na klatce schodowej, wysoki, wielometrowy witraż. Taki dom istnieje. Istnieje taka kamienica, ale nie powiem gdzie. Bo chętni sami sobie znajdą. Myślę, że to jest taki zabytek trochę spoza głównego nurtu oprowadzania. No, niemniej jednak ci ludzie, którzy się interesują, wiedzą, o co chodzi, bo to jest rzeczywiście secesyjny zabytek i ten witraż istnieje, ta kamienica istnieje i rzeczywiście jest nieznanego autorstwa. Wygląda tak, jak go opisałam i rzeczywiście niszczę je, więc w jakiś sposób, no chciałam zbudować mu pomnik. Chciałam go opisać po to, żeby w momencie, gdy pęknie, no bo w książce on umiera, a w momencie, gdy pęknie w rzeczywistości, żebym miała przynajmniej książkę. A wierzy pani w to, tak jak bohaterowie pani domu z witrażem, że on może być sercem tego domu? Ja myślę, że on jest sercem tego domu. A w momencie, kiedy moja książka poszła do druku, to dostałam ze Lwowa wiadomość, że został usunięty właśnie z domu, z tego rzeczywistego domu. Więc mistyka na każdym kroku. Dobre określenie, muszę przyznać, bo jest nieco mistyki w tej książce Słoniowskiej. Będziemy opowiadać o tym, te historie po kolei, ale zanim o ludziach, to jeszcze o miejscach. Kamienica, w której dzieje się akcja pani książki, przez lata się dzieje, dekadami. Jaka jest? W centrum Lwowa jest wiele kamienic, austriackich kamienic czynszowych, czyli zbudowanych po to, żeby wynajmować mieszkania lokatorom. To są takie przyjemne, masywne kamienice austriackie. Czasami, no witraży już praktycznie tam nie ma, ale z takimi różnymi fajnymi ozdobami, właśnie nie z międzywojnia, a jeszcze z wcześniejszych okresów. Ale no mroczne, wiadomo, zniszczona. Jaka jeszcze? Z takimi sowieckimi lokatorami, z ludźmi, którzy myślą, że za granicą ich mieszkania kończy się to, co jest ich. Więc ten witraż to jest ziemia niczyja. A też pod różnymi względami jest ziemią niczyją, no bo to jest zabytek polski, już nie radziecki. Już mieszkają nowi ludzie w tym mieście. Przejmują te zabytki, ale nie do końca uważają, że są ich. To jest takie wszystko bardzo skomplikowane, a z drugiej strony zaczynają to kochać, bo to im się podoba i oswajają to w jakiś sposób. Każdy ma swój sposób na obcowanie z tą sztuką. Ale ja opisuję trochę różne okresy, bo ja opisuję Lwów sowiecki, to było co innego. Następnie trochę zahaczam o Lwów ukraiński, to jeszcze inna historia, która też jest pełna paradoksów, bo z jednej strony wiadomo, był Związek Sowiecki, było źle i niby te zabytki były w gorszym stanie, a tak naprawdę dzięki temu, że Związek Radziecki się nimi nie interesował, w większości to one się dobrze zachowały w porównaniu z tym, co się podziało w następne 20 lat po upadku komunizmu. Jakie są relacje między mieszkańcami? Ja myślę, że jest w tym sporo wyobcowania, ale jest w tym sporo też przewrotnej bliskości, która wyraża się na różne sposoby, że na przykład ta nienormalna sąsiadka z dołu cały czas szuka kontaktu, mimo to, że robi to w sposób półmagiczny, półarogancki. Luba, tak ma na imię ta pani bohaterka. W domu z witrażem pani opisuje losy kobiet, czterech pokoleń kobiet z jednej rodziny, od prababki do wnuczki. Ale dzięki temu dostajemy też opowieść o tym, jak się zmieniał Lwów, jego mieszkańcy, Ukraina, nasza część Europy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Skomplikowane, niełatwe, zagmatwane, ale takie niezwykle życiowe są te opowieści, które pani pisze. Czasem naprawdę nie sposób się zorientować, czy to jeszcze fikcja, czy tylko i wyłącznie prawda. Ale proszę pozwolić, zanim o kobietach z pani książki, pani Żanno, to wróćmy, a w zasadzie wejdźmy do ich mieszkania. To mieszkanie jest takim światem stałym i niezmiennym, gdzie każda próba wprowadzenia jakiejkolwiek nawet drobnej zmiany jest zbrodnią. Bohaterka najmłodsza tego nie rozumie, z czego to wynika. Topografia tego mieszkania jest zaznaczona, czy tam wyklarowana raz na zawsze na mapie i dziewczynka nie rozumie, dlaczego nie może niczego zmienić. A wynika to z tego, że że historia była bardzo okrutna dla tych kobiet i w ten sposób broniły się przed, znaczy rytualnie, tak nieświadomie broniły się przed strasznymi wydarzeniami. Chodzi o to, że generalnie mężczyźni tych kobiet albo byli zabijani, albo zostawiali te kobiety, albo znikali w jeszcze jakiś inny sposób. No generalnie nie było ich i to się odbiło na tym, jak ta rodzina funkcjonuje i jak to mieszkanie wygląda. A czemu tej topografii nie można zmienić? Myślę, że te kobiety dążą do stałości. Czują się bezpieczne, że to jest ich taki rytualny sposób na powiedzenie sobie jednak wszystko dobrze, jednak to jest taka przestrzeń bezpieczna, jednak tutaj nie wtargną ci obcy ludzie, którzy raz za razem burzą nasz świat. I chciałam też opisać zamykanie, rytualne zamykanie drzwi właśnie w tym kontekście. To jest akurat historia z mojego dzieciństwa, którą tak zabawnie pomyślałam sobie, że to opiszę. O tym, jak u mnie w domu były zamykane rytualnie drzwi i miało się takie poczucie, że jeżeli jakiś rytuał nie zostanie do końca dopełniony, jeżeli jakiś łańcuszek nie zostanie powieszony tam, gdzie trzeba, albo kluczyk nie będzie dwa razy, powiedzmy, w zamku przekręcony, to stanie się coś strasznego. A co mogło się stać? No wiadomo, przyjdą oni, jacy oni. To są tacy ludzie, którzy na przykład zabierają ludzi i ludzie już potem nigdy nie wracają. W książce piszę o 37 roku, o pradziadku, którego zabrali, który zniknął i ta historia naznacza potem cztery pokolenia kobiet, że te młodsze pokolenie nawet nie wiedzą o tym, że cierpią na syndrom posttraumatyczny, nie mają pojęcia o tym, po prostu mają lęki. Boją się, że przyjdą jacyś obcy, nie wiedzą, dlaczego się tego boją. Chciałam właśnie pokazać to, jak głęboka jest ta trauma i często jest nieuświadomiona. Ta trauma to jest ważne słowo. Ona ciąży, splątana z codziennym życiem, z lękami poprzedniego dnia życia pani bohaterek. Opowiedzmy o nich może, o tych kobietach. Zacznijmy od kobiety, której się udało zawodowo, bo tutaj też mamy wątek zawodowy. Wszystkie te kobiety mają aspiracje do tego, by być artystkami, malarkami albo śpiewaczkami. Mamy mamę głównej bohaterki, to jest śpiewaczka operowa, która w 1988 roku umiera, bo walczy o wolną Ukrainę. To jest wątek zupełnie, w zupełności zmyślony przeze mnie. W 1988 roku rzeczywiście były olbrzymie protesty antykomunistyczne we Lwowie. Ja jako dziecko byłam świadkiem tego. Mieszkałam w centrum, obserwowałam te tłumy ludzi, te pierwsze wiece, te zabronione flagi żółto-niebieskie, skandowanie różnych haseł i ponieważ to są wątki bardzo mało znane, szczególnie w Polsce, bo tutaj była Solidarność, która była dużo bardziej jaskrawa, miałam ochotę pokazać też to, jak to wyglądało u nas. Krew się nie przelała. To były pokojowe demonstracje, które się skończyły rozpadem Związku Radzieckiego gdzieś tam, nie we Lwowie. Jak zaczynałam pisać książkę, poczułam, że ktoś musi umrzeć. Tu już może wybiegnę do przodu, ale w momencie, kiedy kończyłam książkę, to ludzie zaczęli ginąć na Majdanie. Trochę zaczęły mnie ciarki przychodzić, że historia mi się wdziera do tekstu i po co ja to napisałam i po co ta krew się leje. Właściwie strach. Więc matka nie chce być matką. Po prostu. Matka najpierw chce być śpiewaczką i jest śpiewaczką i to bardzo fajnie jej się udało, wbrew temu, co tam poprzednie pokolenia kobiet myślały. Jest śpiewaczką, a potem bardzo się angażuje w działalność polityczną i ma nieustanny dylemat. Walka czy sztuka? Sztuka czy walka? No i chyba jednak walka wygrywa. Ona chętnie umiera. Ona w ogóle lubi umieranie. Ona nie bardzo lubi życie. Ma mężczyznę, mężczyzna ją kocha, ale ona nie bardzo lubi to bycie z mężczyzną. Jakieś inne żywioły ją interesują. Jakaś inna adrenalina, a już na pewno niespokojne życie. Z czego to wynika? Też nie wiem, tak się zastanawiałam. To też może wynikać z tej traumy, że spokojne, no nie powiem drobnomieszczańskie, ale powiedzmy stabilne życie, no było niedostępne dla kobiet z poprzednich pokoleń, więc ona być może rzuca się, szuka ucieczki od tego życia. I z kim dzieli mieszkanie? Z własną matką. Babka jest niespełnioną malarką. Babka jest kobietą uległą. Babka nigdy się nie pożegnała ze swoją matką, czyli z prababką. No i to bardzo źle jej zrobiła. Zachorowała właściwie. Ja myślę, że jej choroba, bo ma nieuleczalną chorobę stawów i ledwo chodzi, jest właśnie, skupia w sobie ten stan jej umysłu, stan jej duszy. Ona się nigdy nie uwolniła od swojej despotycznej matki. Próbuje to jakoś tam racjonalizować, próbuje to sobie jakoś wytłumaczyć. No, ale jest to ciepła kobieta, która zastępuje matkę bohaterce i która też wprowadza ją w świat sztuki, która żyje sztuką. jest niespełnioną malarką, ale jest spełnionym widzem, powiedzmy, spełnionym odbiorcą sztuki. I myślę, że bardzo wiele może przekazać w tym zakresie. Po prostu potrafi tą szarą, radziecką rzeczywistość przemienić na wiele kolorów, tak jak ten witraż w kamienicy. Właśnie witraż istniał po to, żeby w ogóle secesyjne witraże, które były instalowane w tych kamienicach mieszkalnych, służyły po to, żeby odmienić szarość tego podwórka studni czy szarość tej klatki ciemnej, mrocznej. A dalej mamy prababkę owdowiałą w 1937 roku. Prababka jest kobietą okropną, naprawdę. Jest kobietą straszną. I teraz tak się zastanawiałam, pisząc tą książkę, czy ona jest kobietą okropną, nie kochającą ani córki, ani wnuczki, nie kochającą mężczyzn, nie kochającą życia, chyba dlatego, że przeżyła w młodości traumę? No nie, myślę, że to jest zbyt proste wytłumaczenie. Ja myślę, że ona jest bardzo zamkniętą i zimną kobietą. Tutaj mam wątpliwości, nie wiem do końca. To jest ciekawe pytanie, co z nią jest nie tak. No bo w sumie ona w tym domu pełni rolę monstrum. No ale boją się jej. Tak, tak, boją się jej. Mniej lub bardziej, no. Wnuczka się jej postawiła, boi się jej trochę mniej, ale jest wojna dzięki, jakby jest jak Putin, no nie? Postawiła się i jest wojna, jak Putin i Ukraina. A najmłodsza? A myślę, że najmłodsza próbuje się w tym jakoś odnaleźć. Obserwuje te różne sposoby, przepisy na kobiecość i te różne sposoby życia i te różne zainteresowania, a także różne przedmioty w tym domu. No na przykład tutaj jakaś dziwna, no i w zasadzie nieprzyjemna ikona schowana, a tutaj jakieś obrazy i reprodukcje, a tutaj muzyka, do której nie ma dostępu, bo matka jej zabrania, bo nie ma słuchu, no bo właściwie zawiodła swoją matkę, bo operowej śpiewaczce urodziła się córka, która nie ma słuchu ani głosu. Pani Żanno, ale jest jeszcze druga strona tej opowieści, pokazana w domu z witrażem. Mężczyźni, nieobecni albo na drugim planie, niespełnione miłości, nierzadko tragiczne. Ja myślę, że mężczyźni w ich życiu są jak rzeka Peltew. To jest taka ukryta rzeka we Lwowie, która płynie pod centrum miasta i którą ponad 100 lat temu architekci sprowadzili do kanalizacji i które nikt nie widzi, ale wszyscy wiedzą o tym, że ona tam jest. I ja myślę, że ona jakoś w jakiś sposób wpływa na umysły. Bo dlaczego wszyscy we Lwowie o niej mówią ciągle? Na przykład przecież nie istnieje. A dlaczego wszyscy artyści o niej piszą? Więc tutaj nie jestem oryginalna, bo każdy, kto pisze o Lwowie, to zawsze pisze o tej ukrytej rzece. Więc wracając do mężczyzn, są jak rzeka Peltew. I tu jest wiele różnych historii. No najbardziej spektakularną historią to jest artysta Mikołaj, który jest kochanką córki i matki równocześnie. To jest smutna historia, tak myślę, bo z żadną z nich nie jest tak naprawdę. Że z matką mu się nie udaje, chociaż bardzo chce, a z córką jest tylko dlatego, że tęskni za matką. I to są takie miłości, niemiłości. Takie jakby miłości. Takie miłości zastępcze. Natomiast jeśli chodzi o starsze pokolenie, to babka została naznaczona na całe życie inną historią miłosną. Kochała kogoś, matka zabroniła jej być z tym kimś, ten ktoś też był muzykiem, bo to są te obszary, w których wszystkie kobiety się poruszają, muzyka i malarstwo. Nie wychodzą poza ten obręb i dobrze jest im tam. To z kolei byłoby bardzo trudne, bo jej matka uderza w poczucie winy. Mówi o tym, że no, przeżyłam z tobą okupację. To nie jest do końca prawda, no ale myślę, że to są takie bardzo trudne historie, że jeżeli ktoś w czasie wojny komuś oddawał swoją porcję chleba, potem bardzo łatwo już do końca życia tym manipulować, a bardzo niełatwo jest to odrzucić i powiedzieć, jestem niewdzięczna i teraz idę sobie do swojego Chopina, no bo to jest taki kryptonim tego kochanka, bo nie wiemy, jak on ma na imię naprawdę. Babcia nie chce ujawniać tej historii. Ona chciałaby o tym zapomnieć, ale to raz po raz jakoś tam, czy tu, czy tam, to się gdzieś przejawia. Trudno zapomnieć o czymś takim. Natomiast prababka, monstrum. Prababka miała bardzo dużo mężczyzn. I to były historie, no tak samo okropne jak prababka. Myślę, oprócz jednej takiej, no najważniejszej historii, i to nie był jej mąż, zabity w 37, tylko to był młody kochanek, młody Niemiec, jeniec wojenny, który nią wzgardził, a którego ona bardzo chciała i pragnęła i którego relacje, z którym przedkładała nad relacje ze swoją córką. muzyka z Ukrainy i książka o Lwowie, choć nie tylko. Dziś w najwyższej półki gościem audycji jest debiutująca powieścią Dom z witrażem Żanna Słoniowska. Nie mogło być inaczej, pani Żanno. Historia dwudziestowieczna, skomplikowana, tragiczna, pełna opresji i zła, wkroczyła w życie pani bohaterek. Tak, i co więcej, to zło się nie kończy z następnym pokoleniem. To są rzeczy, które się ciągną z pokolenia na pokolenie i to jest najgorsze. I pytanie, czy jest jakieś wyjście z tego? A jest? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Myślę, że to jest takie globalne pytanie, bardzo trudne. Myślę, że każdy szuka tego wyjścia. Każdy z nich. No ale kobiety z poprzednich pokoleń, kobiety, które czasowo są bardziej w Związku Radzieckim, są też spętane przez A, żelazną kurtynę, B, kwestię mieszkaniową bułhakowską. No bo to też nie jest bagatelka. Dlaczego one wszystkie mieszkają razem? One po prostu są zmuszone do tego. To jest nie do zrobienia. Nie można pójść i wynająć kawalerkę. Są kredyty, franki szwajcarskie, wszyscy na to narzekają, no ale po prostu można pójść i mieszkać osobno od swojej prababki czy babki. A one nawet nie do pomyślenia to jest dla nich, że mogłyby się gdzieś wyprowadzić. Nawet nie ma takich kategorii myślowych. Ja myślę, że to też jest wielki problem. Dlatego mieszkają wspólnie, ale właściwie się mijają od lat. Następna ważna kwestia opowiedzenia się. Kwestia narodowości i przynależności. Niezwykle ważna dla pani bohaterek. Nostalgia. Babka tęskni za Polską, za dawnym światem, który odjechał na zachód. Po Jałcie odjechał. Złość. Matka czuje się Ukrainką, choć z wyboru, bo pochodzi z innej części Związku Radzieckiego. Najmłodsza z kobiet jest świadkiem przełomu, a w lutym 2014 roku idzie na kijowski Majdan. Każda z nich na własną rękę szuka tożsamości. One, a także inni bohaterowie, na przykład Mikołaj, artysta, który jakoś łączy matkę i córkę, bo kocha obie z nich, no one wszystkie szukają siebie. On też. I tożsamości. Tak, to też jest dla mnie szalenie ciekawe, bo ja uwielbiam Lwów, który jest pograniczem kultur i który pozwala na taką mieszankę. Tam w książce Mikołaj mówi o tym, że jestem człowiekiem pogranicza. Mimo to, że on jest etnicznie jest Ukraińcem, ale to nie szkodzi. Polski teatr był dla niego jakimś tam najważniejszym miejscem i czerpie z polskiego dziedzictwa. Chce też do niego należeć w jakiś sposób. Ale jeszcze nie znaleziono sposobu na to. Formalnie mam na myśli nie znaleziono, ale we Lwowie to wszystko jest możliwe. Łączą się i języki, łączą się narodowości i tożsamości. To nikomu nie szkodzi i to jest bogactwo. I tego trochę mi brakuje w Polsce, a myślę, że Polska właśnie przedwojenna była taka. A oprócz tego ważny jest wątek rodzenia się tożsamości obywatelskiej. I dlatego dla mnie było ważne pokazanie tego, że kobieta, która umiera za wolną Ukrainę, nie jest Ukrainką etnicznie, tylko jest Ukrainką z wyboru. Pisze o tym w kontekście 1988 roku, a tak naprawdę to się zrealizowało dopiero rok temu. I Majdan był najlepszym przykładem, bo w większości ludzie rosyjskojęzyczni tam walczyli, umierali, byli tam Żydzi, Ukraińcy różnego autoramentu. I to w ogóle nie szkodzi, bo postanowili, bo to jest ich ziemia, bo chcą być Ukraińcami i nikt im nie może powiedzieć, że są jacyś nie tacy. Czyli ta wielość tożsamości i ta solidarność ludzi walczących o swoją ziemię, niezależnie od pochodzenia czy historii. Ja myślę, że to jest ogromna wartość również dla całej Europy. Jako taki przykład otwartości, solidarności i tożsamości, która nie jest tak ściśle ograniczona ramkami, bo czasem w Polsce tak czuję, że ta polskość jest jednak momentami zbyt wąsko definiowana. Że moi przyjaciele, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, mają lekko nie taki akcent, a są Polakami, etnicznie już nie są Polakami w Polsce, bo polskość jest tylko taka, takie są ramki. To ja może wyjaśnię, bo w radiu nie widać, to takie, które pani pokazuje w tej chwili, to znaczy wąskie, bardzo wąskie rozumienie, pojmowanie tego terminu. Ale w pani książce też pojawia się ciekawy wątek miejscowych, w cudzysłowie. Tak niektórzy z bohaterów sami siebie określają. Z kolei główna męska postać książki, czyli Mikołaj, mówi o sobie tak. Jestem narodowości lwowskiej. Pierwszy wątek, jestem miejscowy, jestem narodowości lwowskiej. Ten termin uknął rzeczywiście istniejący Walerii Barciakow, Rosjanin, który praktycznie tworzył Polski Teatr Ludowy we Lwowie i się bardzo poczuwał do bycia też Polakiem. To jest silne przywiązanie do miejsca, bo Lwów jest inny niż Kijów i Lwów jest inny niż Warszawa i to jest Lwów i on rodzi taką silną przynależność i rzeczywiście ludzie mają tam taką tożsamość i kochają ten Lwów. Nawet kiedyś oprowadzałam jednego człowieka ze Słowacji, który mi zwrócił uwagę. Cały czas mówisz mój Lwów, nie przyszłoby mi do głowy mówić o swoim mieście cały czas moje miasto, moje miasto, moje miasto. Coś jest takiego we Lwowie. A drugi wątek to jest wątek Rosjan, którzy przyjechali do Lwowa po 1944 i się nie zasymilowali. Którzy prezentują tożsamość kolonizatorską, to są okupanci, mówiąc brutalnie, bo sami wybrali, czy sami dokonali takiego wyboru. I tutaj oni o wszystkich innych ludziach, Ukraińcach, Polakach mówią miejscowi. I właśnie moja bohaterka się zastanawia, co to znaczy miejscowy, miejscowy, bo to jest słowo nacechowane pogardą. Ale dlaczego? Przecież czy to jest źle? Bycie miejscowym jest złe? Dziwne, no nie? I to nie jest związane do końca z tym, że są Rosjanami, tylko przyjechali i postanowili być jakby odrębnie, w żaden sposób nie mieć nic wspólnego z tą tożsamością lwowską i z tą historią. To są ludzie, którzy są oddzieleni szklaną ścianą od tego miasta, od tego kraju, od tej historii. Oni są skąd inąd. I do tej pory jest spora grupa takich ludzi we Lwowie, którzy w ten sposób żyją. I nie uczą się języka na przykład. Ale to znaczy, że z takim dobrze pojmowanym, nieksenofobicznym, lokalnym patriotyzmem to nie ma wiele wspólnego. To akurat nie. Na tym mi też zależało, na pokazanie takiego klimatu. Ludzi, którzy całe życie przeżyli we Lwowie, którzy wyzwalali go w 1944, ale tak naprawdę nie są u siebie i nie chcą być u siebie. Uważają, że są u siebie, ale to jest jakaś wyspa taka mentalna, to gdzie oni są. Natomiast co innego jest tożsamość lwowska, utożsamianie się ze Lwowem. Tutaj mamy Ukraińcę Mikołaję, tutaj mamy Mariannę, która jest pół Polką, pół Rosjanką. Oni są miejscowi w tym sensie, że wybrali to miejsce, ten naród czy te narody i tą historię i są głęboko zakorzenieni. Po części to zależy od tego, że się urodzili tam, ale to nie jest klucz do tego. To jest też praca wewnętrzna i wybór. Tak pani pisze pięknie o mieście, o Lwowie. Tak bardzo doświadczonym przez historię i przypomina też pani wydarzenia z lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy, gdy Ukraina już była niepodległa, te zapomniane, o czym mówiliśmy, przez sowieckie władze piękne kamienice lwowskie w centrum miasta samym zaczęły się rozsypywać. Pisze pani o tym, że pewnego dnia zaczęły spadać balkony. I pisze też pani o tym, że miasto zaczęło umierać. Udało się tę śmierć zatrzymać? To, co opisywałam, to jest ból lat 90. Ja wtedy mieszkałam we Lwowie i ja i moi przyjaciele czy otoczenie tak właśnie w ten sposób to przeżywaliśmy, historycy sztuki. To był czas z jednej strony wielkiego chaosu, też wielkiej twórczości, bo nowe rzeczy powstawały i ogromnego, właśnie ogromnej ruinacji, niszczenia zabytków. Wtedy wydawało się, że to jest umieranie, beznadzieja i że przede wszystkim nikt nie bierze odpowiedzialności za to. My byliśmy zbyt młodzi, żeby samemu, nie młodzi, niewykształceni, niedojrzali, żeby się tym zająć. Natomiast ludzie dorośli wtedy, myślę, że zbyt przynależeli do czasów sowieckich jeszcze, żeby cokolwiek zdziałać. To był taki, to też próbuję opisać w innym miejscu, to była taka międzyprzestrzeń, takie międzyczasie, jakby taki czas, kiedy wszystko mogło się wydarzyć, ale złe rzeczy też. I myślę, że teraz jest zupełnie inaczej, że teraz już wyrosło pokolenie we Lwowie, które bardzo dba o pamięć, które stara się dbać o zabytki. Nie zawsze jeszcze są na to fundusze, ale już jest tyle inicjatyw przez ostatnie 10-15 lat, już było tyle realnych, bardzo godnych naśladowania inicjatyw społecznych, które powstrzymały jakieś absurdalne budowy w centrum miasta, absurdalne decyzje, jeśli chodzi o przestrzeń architektoniczną, że teraz jestem bardzo dobrej myśli. No już nie mówiąc o tym, że teraz polski Lwów austriacki jest szalenie modny i odwrotnie starają się, na każdym szczeblu lwowianie starają się tą spuściznę wyeksponować. Zupełnie inaczej było w latach 90. I tak doszliśmy w rozmowie z Żanną Słoniowską, która jest państwa i moim gościem z najwyższej półki, do współczesności, do naszych czasów. Pani powieść Dom z witrażem kończy się dokładnie przed rokiem. Najmłodsza z bohaterek jedzie do Kijowa, bo mówi, że historia zawsze drzwiami i oknami wdzierała się w życie jej rodziny. Ale w przypadku jej życia, w jej przypadku, jej bliskich, to czym jest Majdan? Domknięciem historii, a może nowym rozdziałem? Dobre pytanie. Myślę, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że historia, która się wdziera, czy wdarła w tą książkę, wciąż trwa. I to nie jest zamknięty rozdział, to trwa dzisiaj, jutro. I dlatego nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Myślę, że był w tym pewien przymus do pełnienia misji matki, ale to brzmi negatywnie. Oprócz tego rzeczywiście takie poczucie, że nie mogę tam nie być, że bohaterka no, na pewno musiała tak poczuć, że po prostu to jest jej miejsce, że to jest taki moment, kiedy nie zadajesz sobie pytania po co, czy to naprawdę ma sens, tylko to jest zrozumienie na poziomie jakimś takim pozawerbalnym, że to jest moje miejsce, że muszę tam być, że tam się dzieje moja historia. Wchodzą tłum, który nie jest tłumem, który jest wspólnotą i który daje tożsamość też i który przyjmuje wszystkich. Że akurat myślę, że tego bardzo brakowało w Związku Radzieckim. Że to jest spełnienie jakichś oczekiwań i marzeń też. I bycie u siebie, tak, tożsamość. To na zakończenie jedno pytanie, proszę pozwolić, spoza książki. Minął rok od Majdanu. To były bardzo mocne przeżycia, które mnie samą zaskoczyły. Nie wiedziałam, że tak bardzo się utożsamiam ze swoim krajem. Przeżywałam, nie mogłam tam być, bo mam małe dziecko. Nie mogłam być w Kijowie, ale nie mogłam spać i nie mogłam żyć spokojnie. I właściwie dzięki technologiom nowoczesnym czułam, że ja tam jestem. W każdym razie robiłam wszystko, co mogłam. Ale teraz, kiedy trwa wojna, to żyję w lęku. Nie wiem, co będzie dalej. Po prostu żyję w jakimś takim, może to jest właśnie jeszcze lęk rodem ze Związku Radzieckiego, kiedy cały czas straszono nas wojną, więc mam jakiś paniczny, irracjonalny lęk, co dalej. I ten lęk mi przysłania refleksję trochę. Że się nie uda? Że nie wiem, co dalej. Żanna Słoniowska, autorka właśnie wydanej książki Dom z witrażem, debiutantka, była gościem tego wydania z najwyższej półki. Bardzo dziękuję. Polecam Państwu tę książkę, jest pełna pięknych zdań, no i ta mistyka, o której mówiliśmy. Mam egzemplarze, proszę się do mnie odezwać i mnie przekonać oczywiście. książki@polskieradio.pl Z Ukrainy i opowieść ze Lwowa za nami. Przypomnę, książki@polskieradio.pl to adres w sprawie domu z witrażem. A to jest program trzeci, w nim audycja o książkach. Z najwyższej półki. I kolejne nowości przed nami, mówi Filip Modrzejewski. Zbigniew Kruszyński, Schwedenkreuter, wydawnictwo Włabe. Zbigniew Kruszyński opublikował swoją powieść 20 lat temu. Jest kompletnie nikomu już dzisiaj nieznana. Postanowiliśmy ją wydać, także w poczuciu, że mówi ona o bardzo współczesnej, bardzo drażniącej, czasem dramatycznej problematyce. Żyjemy w czasach uchodźców, żyjemy w czasach rozmaitych egzulów, tych, którzy muszą uciekać ze swoich krajów. Takiego bohatera Zbigniew Kruszyński nam przedstawia w swojej powieści Schwedenkreuter. Mężczyzna o ciemnej karnacji, który salwuje się ucieczką z Europy Środkowej, trafia do obcego kraju. Zjada swój paszport ze smakiem. On podobno smakował urzędowo. Jego opowieść to zarazem opowieść o konsekwencjach ucieczki z własnego kraju. Bohater nie dość, że trafia w nową rzeczywistość, no to zabrał jeszcze ze sobą bagaż emocjonalny, wspomnienia, no i ze swoim krajem na dobrą sprawę. Tak samo nie może się rozstać, jak nie może w nowym się zakorzenić. Ta historia, powiedziana językiem pełnym ironii, sarkazmu, o ogromnych walorach artystycznych, dzisiaj jest zaskakująco współczesna. Odnajdujemy w niej to, czego doświadczamy w drugiej dekadzie XXI wieku. Książka Zbigniewa Kruszyńskiego sprzed 20 lat u nas do przejęcia w tej chwili. książki@polskieradio.pl Teraz coś z odległego świata. Paweł Goźliński. Mirosław Wlekły, All Inclusive, Raj, w którym seks jest Bogiem, Biblioteka Gazety Wyborczej. Debiutancką książkę Mirka Wlekłego przeczytał już Jacek Hugo Bader i powiedział, że dzięki niej rozumie, co to znaczy macho. Macho to kogut. All Inclusive, książka Wlekłego, opowiada o kogutach, którzy rządzą Dominikaną. Dominikana to pół karaibskiej wyspy dzielonej z Haiti. Mirek Wlekły pojechał na Dominikanę jak zwykły turysta. Na wczasy All Inclusive, ale z obserwacji świata All Inclusive i opowieści o historii tego niezwykłego przemysłu turystycznego, koszmaru turystycznego w gruncie rzeczy, przekracza granice zamkniętych hoteli i wchodzi coraz głębiej w karaibską rzeczywistość, opowiadając o tych rządzących Dominikaną kogutach. Kogutach, które znajdują się nawet w każdym samochodzie, gdyż jak pisze Jacek Hugo Bader o tej książce, nawet ruch uliczny na Dominikanie wygląda tak jak walka pancernych kogutów. Te pancerne koguty rządziły Dominikaną, rządzą dominikańską polityką, rządzą dominikańską rodziną, a takie koguty w sutannach rządzą również dominikańskim kościołem. Granice między kulturą macho w wykonaniu świeckich i duchownych są absolutnie umowne. Wlekły opowiada z jednej strony właśnie o przemyśle turystycznym jego historii. Opowiada o dziejach Dominikany, które zaczynają się w czasach Kolumba, a sama Dominikana staje się miejscem z jednej strony wyniszczenia Indian, a potem zaczątkiem procederu czarnego niewolnictwa. Opowiada o wielkich, straszliwych dyktaturach, które rządziły Dominikaną i całymi Karaibami. Wchodzi we współczesność i w losy kobiet, które są ofiarami kultu macho, ofiarami kogutów. Ta opowieść nie jest optymistyczną bajką i opowieścią o dominikańskim raju, o plastikowym raju, tak jak mówią nam foldery turystyczne. Jest czymś, co świetnie uzupełni nam wiedzę o rzeczywistości, do której mamy dostęp dzięki temu, że sami stajemy się obiektami przemysłu turystycznego, ale rzadko kiedy wykraczamy poza granice, które wyznaczone są przez takie niezbyt wysokie murki plaż dla turystów. Wlekły zrobił za nas czarną robotę poznawania trudnej karaibskiej rzeczywistości. Te plastikowe raje w rzeczywistości bywają piekłem. All Inclusive. Także nowość i ja mam dla Państwa egzemplarze książki @polskieradio.pl. Trójkowy znak jakości. Z nim ostatnia dziś książka, ale za to jaka. Droga do wyzwolenia. To tytuł. Lawrence Wright, dziennikarz New Yorkera, od lat mieszkający w Teksasie, to autor. Ron Hubbard to bohater. Kim jest bohater, to może wyjaśni pod tytuł. Scjentologia, Hollywood i pułapki wiary. Książka z, jak słyszeliśmy, naszym znakiem jakości ukaże się w nadchodzącym tygodniu i jest wstrząsająca. Uznana przez wiele amerykańskich tytułów za książkę roku 2 lata temu, do wielu nagród prestiżowych nominowana, opowiada o tym, jak to się stało, że powołany został do życia Kościół, o którego zasadach wiary i działania tak niewiele wiadomo. Kościół, którego znanymi twarzami są amerykańscy artyści. Kościół, który, jak pisze Wright w bardzo dobrze udokumentowanym tekście, to ważne, krzywdzi swoich wyznawców. Od wielu lat i wymaga od nich posłuszeństwa na, uwaga, miliard lat. Gościem z Najwyższej Półki jest pani Agnieszka Wilga, polska tłumaczka książki. To może zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest Kościół scjentologiczny i dlaczego ta książka powstała. Myślę, że książka powstała dlatego, że nikt do końca nie zna odpowiedzi na to pytanie, prawda? My słyszymy o tej scjentologii w jakichś takich kontekstach celebryckich, prawda? Tutaj słyszymy, że Tom Cruise jest scjentologiem, że to jest jakaś taka dziwna, czasem media piszą, że sekta, czasem, że kościół, czasem, że jakaś taka typowo amerykańska religia, a nikt tak naprawdę nie wie, co to znaczy. I ja też nie wiedziałam, szczerze mówiąc, i z tej książki myślę, że sporo się można dowiedzieć. Natomiast czy ja po tej lekturze bardzo wnikliwej jako tłumacz tej książki słowo po słowie, czy jestem w stanie udzielić prostej odpowiedzi na to pytanie, nadal jest mi trudno. Ta książka porusza w ogóle, autor zajmuje się takim zagadnieniem bardzo pasjonującym, myślę, że w ogóle tak uniwersalnie. Co to jest religia? Jakie są granice religii? Gdzie kończy się prawo na przykład swobody wyznania, a zaczynają się naruszenia praw człowieka innych? Tutaj jest bardzo grząski grunt, w którym w imię wolności religijnej, w imię tolerancji dzieją się rzeczy, które w innym kontekście uważane by były za poważne nadużycia. I finansowe, i jeśli chodzi o wolność osobistą osób, które funkcjonują w tym systemie jakoś tam. No ta książka opisuje wiele bardzo niepokojących rzeczy, które jeśli faktycznie są prawdą, czego do końca nikt nie jest w stanie zbadać, bo nikt do końca tego wszystkiego nie wie. Opieramy się tylko na zeznaniach osób, które stamtąd wyszły, bo te, które w tym są, to nam nie powiedzą. Więc jest to wszystko bardzo enigmatyczne i takie podstawowe pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, to jest takie, co to w ogóle jest religia? Czy każdy może założyć kościół? Czy każdy może doznać objawienia i nagle porwać za sobą tłumy? Jest też ta książka bardzo, i ta religia prawdopodobnie, bardzo amerykańska. I z punktu widzenia Jak się ją czyta, to myślę, że jesteśmy wszyscy Europejczykami. Czy czytamy ją w Niemczech, czy w Polsce? Myślę, że europejskie postrzeganie religii i wolności, swobód obywatelskich jest bardzo różne od tego amerykańskiego. I dla nas to jest... Rozmawiałam o tym z ludźmi, oczywiście tłumacząc tą książkę. Raz na jakiś czas musiałam sobie o tym pogadać, bo nie mogłam uwierzyć w niektóre rzeczy. Nie to, że nie wierzyłam autorowi, tylko po prostu to są takie rzeczy, w które trudno jest uwierzyć. Tak? Takie... Na przykład jakie? No, obozy rehabilitacyjne. Ludzie z własnej rzekomo woli, ale pod groźbą rozmaite szantaże mogą ich do tego skłaniać, spędzają lata w obozach pracy. W Stanach Zjednoczonych, które uważamy za kolebkę demokracji i swobód obywatelskich. Czytałam taką ciekawą recenzję, jedną z pierwszych recenzji tej książki, w której właśnie autor recenzji skupia się na tym, że ta książka mówi o totalitaryzmie. Że najlepszym porównaniem dla tego kościoła, jeśli to nazywać kościołem, jest komunizm. Co tutaj też jest ciekawe z punktu widzenia u nas tutaj w Europie Wschodniej, bo my, myśląc totalitaryzm, przeciwstawiamy go religii. Autor pokazuje nam religię, która opiera się na praniu mózgu. Powiedzmy o tym na początku. Z czego to się wzięło? Czyli musimy wrócić do opowieści o założycielu, też jakiejś wyjątkowej postaci. No, postać jest dosyć niewiarygodna, w sensie, no są czasem tacy ludzie, w których nie sposób jest ogarnąć, po prostu nie wiadomo, czy są to szaleńcy, geniusze, to zależy, prawda, od punktu widzenia. No jest to człowiek, postać niesłychanie barwna, mówimy o panu Hubbardzie. L. Ron Hubbard był sobie pisarzem przede wszystkim na początku. Tak? I to pisarzem. I to takim, no Pulp Fiction, to myślę, że już w Polsce jest znane pojęcie po filmie słynnym Tarantino. Pulp Fiction to jest taka bardzo popularna, bardzo tania beletrystyka. Miłość, seks, zbrodnie i różne wątki sensacyjne, kolorowe, krzykliwe okładki. I on takie rzeczy pisał do czasopism masowo. Produkował tysiące słów i miał wielką podobną łatwość. Stopniowo przeszedł do science fiction, bo to się zaczęło jakoś tam... Mówimy w ogóle o latach jeszcze przed wojną. To się zaczęło, jego kariera pisarska zaczęła się w latach 30., jeśli się nie mylę. Więc mówimy o okresie przed wojną i później po wojnie, no to science fiction zaczęło być modne. No i z tego science fiction zrodziła się, zdaje się, religia. Bo w tej religii bardzo dużo jest, jak już się dotrze do samej doktryny, no to wszyscy gdzieś tam z kosmosu jesteśmy sterowani przez jakieś wyższe istoty. I nie streszczę tutaj całej doktryny, bo jest ona również w książce potraktowana tak bardziej jako ciekawostka. Trudno ją pewnie zgłębić, no bo to bardzo drogie kursy są i lata pracy, żeby w ogóle zrozumieć doktrynę, więc my tutaj jako laicy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o co w niej chodzi, możemy tylko mieć pewne skojarzenia. No skojarzenia są jak najbardziej science fiction. Kiedy się czyta o Hubbardzie, założycielu kościoła scjentologicznego, muszę państwu przyznać, to można się nie raz, ale wiele razy złapać za głowę, dlatego że okazuje się, że on przez kościół swój uznawany za najwspanialszego człowieka w historii świata, przynajmniej współczesnego, wiele na to wskazuje. Tak pisze Wright, całą opowieść o tym swoim życiu opewnia mistyfikacji. I Wright to udowadnia w tej książce. A całość zaczyna się od opowieści o Paulu Haggisie, autorze głośnego filmu Crash, czyli Miasto Gniewu. On został scjentologiem w latach 70., ale odszedł też po latach. I ta książka się od niego zaczyna, bo i historia książki zaczyna się od Haggisa, od artykułu napisanego o nim przez Wrighta. I dzięki tej historii wiemy, jak odbywa się werbowanie, czy też zapraszanie ludzi do kościoła scjentologicznego. Zresztą ważnym słowem, kluczem jest w tym przypadku komunikacja. Ron Hubbard stworzył bardzo, to było dla mnie największe wyzwanie jako tłumacza, bardzo rozległy język charakterystyczny dla scjentologii. I jeśli zaczyna się od komunikacji, to zaczyna się człowiek poruszać w strefie tego języka. Tak? Dodajmy, że to jest język, w którym rzeczowniki zastępują czasowniki albo odwrotnie. Jest to język, słowa, których nie znamy. Tak, jest to język pełen skrótów, akronimów, pełen słów, które są używane w zupełnie inny, znajomych słów, które mają zupełnie inny wydźwięk. Takim słowem jest słowo etyka, ulubione słowo przez scjentologię, rozmaite wykroczenia przeciwko etyce. Ale cóż to jest etyka? Etyka może nam się kojarzyć z czymś takim, co znamy od ale jako myśl o zbrodnia, bo nieetyczne są złe myśli względem kościoła. Oni mają taki system audytowania, gdzie się za pomocą przyrządu trochę przypominającego wykrywacz kłamstw trzeba odpowiadać na pytania. Jeśli zastanie się pytanie, czy zdarzyło ci się pomyśleć coś złego o naszym założycielu i człowiek na przykład się nie przyzna, ale wskazówka pokaże, że kłamie, Jest to wykroczenie przeciwko etyce. No, za to można zostać ukaranym. To są już od komunikacji, od słów. Zaczyna się wejście w taki hermetyczny dosyć system, w którym ludzie zmieniają swoje myślenie. I myślę, że to jest fascynujące, jak wszystko zaczyna się od słowa tak naprawdę, od komunikacji, od tego, jak nazwiemy sobie rzeczywistość. Może wyjaśnimy, czym jest, bo nie wszyscy mają okazję to wiedzieć, dianetyka. Hubbard nazywał to technologią, czyli pracą z umysłem. Przyznam się, że ja zakupiłam sobie książkę Dianetyka, bo było z niej wiele cytatów. Ona jest dostępna po polsku, można sobie zakupić, chociaż raczej bym do tego nie nawoływała, bo to są wszystko scjentologiczne publikacje, wstawiane nawet u nas do bibliotek ponoć za darmo, żebyśmy się wszyscy mogli zdianetyzować. No ja musiałam mieć do niej dostęp, ponieważ pracowałam z cytatami z tej książki. Nie powiem, żeby mnie jakoś szczególnie poruszyła ani wciągnęła. I są tam opisane rzeczy, no czasami można powiedzieć dosyć banalne, czyli skup się na sobie, odrzuć to czy tamto. Nie jest to coś, co bym przeczytała i bym powiedziała wow. To raczej zbiór różnych takich mądrości, mniej lub bardziej głębokich, życiowych, porad, jak sobie radzić. I opisana jest ta technika audytowania, czyli właśnie pracy z... Wtedy jeszcze nie było tego przyrządu do wykrywania kłamstw i ta książka powstała, ale pracowało się z drugą osobą, która zadawała pytania i oczyszczało się umysł, tak? Wolałabym w to nie wchodzić, bo ja tego do końca nie rozumiem, nie jestem scjentologiem. Tak, bo to jest bardzo skomplikowane, ja się z tym zgadzam, cały ten system wymyślony przez Hubbarda, ale może inaczej zapytam w takim razie. Czy pani była albo jest w stanie zrozumieć, co ludzi w tym pociąga, co ludzi pcha do kościoła scjentologicznego? No to jest bardzo trudne pytanie i właśnie chyba najciekawsza rzecz, kiedy czyta się tę książkę, to człowiek zadaje sobie to pytanie. To jest tak, no a co pociągało ludzi w komunizmie? My sobie często takie pytania zadajemy. Nie chcę, oczywiście to nie jest ta skala. Ta książka oczywiście wykorzystuje wiele znanych nazwisk i to jest bardzo ciekawe. Na pewno wielu czytelników będzie chciało się dowiedzieć, co takiego tam ten Tom Cruise robi w tym kościele, czy John Travolta, czy parę innych znanych nazwisk. Natomiast powiem szczerze, że dla mnie, jako dla tłumacza i osoby, no, która musiała bardzo głęboko wejść w tą książkę, nie były to najciekawsze wątki. Znaczy to jest oczywiście, to są ciekawostki takie fajne, natomiast to nie są typowi scjentolodzy. Z książki wynika, że to nie są typowi scjentolodzy, ponieważ typowy scjentolog to jest taki zwykły człowiek. Są wywiady z ludźmi, którzy wystąpili z kościoła i sami tego nie rozumieją. Dlaczego tak długo tkwili w tym? Dlaczego, mówi tam kobieta, która widziała bardzo niedobre rzeczy, widziała, że dzieje się krzywda. Oni tam pływali na statku przez kilka lat i na tym statku działy się naprawdę dosyć dramatyczne rzeczy, typu zamykanie dzieci w komórkach na kilka dni ciemnych, bo występek przeciwko etyce jakiś popełniły. Scjentolodzy uważają, że dzieci ocenia się tak samo jak dorosłych, bo dziecko ma takie same umysłowe zdolności jak dorosły. W związku z czym dzieci były karane dosyć okrutnie. Ludzie byli wyrzucani za burtę w ramach kary za występek przeciwko etyce. I ta kobieta, która po wielu, wielu latach była bardzo wysoko w kościele, po wielu latach wystąpiła z kościoła, mówi, jak to możliwe, że ja na to patrzyłam i nic nie zrobiłam? Jak to możliwe, że my wszyscy na to patrzyliśmy i nic nie zrobiliśmy? Kolejne pytanie, dlaczego ludzie nie odchodzą? Jeśli dzieje im się krzywda, są zamykani w tych obozach, jedzą, pomyje. Dlaczego nie idą na policję? Bo mogą teoretycznie. Oni nieraz pracują w Los Angeles i wykonują jakieś roboty na budowie. No i okazuje się, że jest ileś tam sposobów, żeby tych ludzi zatrzymać. Zaczynając od tego, że każdy, kto wstępuje do kościoła, zaczyna od tych sesji audytowania. Sesje audytowania polegają na tym, że człowiek się spowiada ze wszystkiego, co kiedykolwiek w życiu robił. Zadawane są pytania typu, czy miałeś kiedykolwiek kontakty homoseksualne? Człowiek odpowie nie, wskazówka wskazuje, że kłamie. Odpowiedz jeszcze raz, bo to nie jest prawda. W końcu przyzna się, że gdzieś tam kiedyś coś się zdarzyło, to zostaje w archiwach, zostaje w rejestrze i potem może być wykorzystywane przeciwko tej osobie. W ten sposób też się tłumaczy, dlaczego celebryci tak długo zostają. Kościół wie o nich takie rzeczy, których oni nie chcieliby puścić w świat. I to na pewno nie wszystko. Mówiła Agnieszka Wilga, polska tłumaczka książki Droga do wyzwolenia, scjentolodzy, Hollywood i pułapki wiary. Ta książka ukaże się w nadchodzącym tygodniu z naszym znakiem jakości. Mocna to jest rzecz, chwilami niełatwa, do tego blisko 600 stron, ale polecam, warto się z tym zapoznać, bo to jest opowieść o wielu pułapkach, w jakie zbyt łatwo każdy z nas może wpaść. Książki @polskieradio.pl, mam egzemplarze, proszę mnie przekonać, proszę się odezwać. Z najwyższej półki. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Za kilka minut Minimax, a za dwa tygodnie gościem z najwyższej półki będzie pani Małgorzata Szejnert. I wraz z nią przez całą godzinę będziemy...